بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين، أما بعد. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما في أصول السنة، قال: والإيمان بعذاب القبر، وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام، ومن ربه ومن نبيه، ويأتيه منكر ونكير، كيف شاء الله وكيف أراد. والإيمان به والتصديق به، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. leo katika darasa yetu hii ya itikadi kupitia kitabu usulu sunna cha Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, Sheikh anazungumzia masala ya adhabu al-qabr, adhabu ya kaburini. Wa hadha aidan dakhilu fil iman bil yawm al-akhir, na jambo hili vile vile, adhabu ya qabr, linaingia katika imani waliyonayo Waislam ya kuamini siku ya mwisho. Kwani unasema ulama, fakullu ma ba'da al-maut fahuwa min al-yawm al-akhir min hini takhruju ar-ruhu min al-jasad hatta yu'lama makanuhu ila al-janna aw an-nar. Unasema ulama, fakullu ma ba'da al-maut, kila ambalo linafuatia baada ya mauti, baada ya kufa mtu, kila jambo lenye kuja baada ya hapo linahesabika ni katika mambo ya siku ya mwisho, kuanzia roho yake inatoka na kukiacha kiwiliwili. Baada ya kutoka roho tu ameshaingia katika hatua nyingine ya kuelekea akhira, na hiyo ni safari ya akhira mpaka pale ambapo nafasi yake itajulikana huyo aliyekufa kwamba ni mtu wa janna au ni wa nar. Isipokuwa safari ya akhira ina manazil, ina vituo vyake. Kituo cha kwanza ni al-qabr, ni kaburi, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wa sallam katika hadithi iliyothibiti: inna al-qabra awwalu manazil al-akhirah, hakika kaburi ni kituo cha mwanzo cha vituo vya akhira. Al-qabr, maulama wanaita al-qabr ni hayatun barzakhiyah, maisha yanayopatikana pale kaburini yanaitwa maisha ya barzakh. La anta fi dunya wala anta fi al-akhirah, duniani haupo na akhira hujafika. Anta baina manzila, anta baina manzilatain, wewe umefikishwa kwenye kituo cha nyumba mbili, kituo ambacho kiko katikati pale. Haupo duniani na huko akhira ndiko unakoelekea. Lakini hayo maisha ya kabri ndiyo safari ya kwanza hiyo ya kuelekea akhira. Kwa hivyo jambo hili la kuamini adhabu ya kabr linaingia katika moja ya imani za kuamini siku ya mwisho, na ndiyo maana atakayefanikiwa katika sehemu hii Allah akamsalimisha na adhabu ya kabr, huyo amesalimika katika safari yake yote ya akhira. Ndio akasema Mtume alayhi salam katika hadithi ambayo niloitaja, faman naja minhu fama ba'dahu aysar. Aliposema Mtume alayhi salatu wasalam, hakika kabri ni kituo cha mwanzo cha kuelekea akhira. Faman naja minhu, na yule ambaye ataokoka hapo kwenye kabri, fama ba'dahu aysar, basi yale ambayo yanakuja baada ya hapo ni mepesi kwake. Bimaana kinyume chake, ambaye atafeli kwenye kabri yake, basi safari yake ya akhira ni nzito zaidi. Wa nasallallahu salama. Sheikh anatuambia, qala Imam Ahmad rahimahullah, wal iman bi adhab al qabri, katika misingi ya itikadi tulionayo ahlu sunna, wal iman bi adhab al qabri, na kuiamini adhabu ya kabri. Ametaja adhabu tu, lakini tunaamini pia kinyume cha adhabu, naimuhu, na neema za kaburini. Iktafa rahimahullahu ta'ala bidhikri alwahid, amefupizika rahimahullahu ta'ala na kutaja limoja, kataja adhabu, lakini neema pia zipo kaburini. Wal imanu bi adhabi alqabri, na kuziamini adhabu za kabri ni moja ya msingi wa itikadi ya ahli sunna wal jamaa. Kadhalika alimanu binaimihi, vile vile kuamini neema zake. Wa hadha thabitun, na hili limethibiti kwa adilla za kwenye Qur'ani zikiashiria hili, kadhalika adilla katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwenye Qur'ani ukisoma surat Ghafir, Allah subhanahu wa ta'ala akiwazungumzia watu wa Firaun ambao walimuunga mkono Firaun wakamshabikia, Allah anawazungumza kwa namna watavyoadhibiwa kwa kusema, annaru yu'raduna alaiha ghuduwan wa ashiya, moto wataletwa katika moto huo asubuhi na jioni, watakuwa wakiadhibiwa kwa moto. Na hapa wanasema mufasirin, alimamu al-Qurtubi na wengineo wamefasiri, ai fi quburihim, huo moto huo ambao wataletewa watu wa Firaun ni kwenye makaburi yao. An-naru yu'raduna alaiha ai fi quburihim, moto wataletwa hao watu wa Firaun katika moto huo, ghuduwan wa ashiya, asubuhi na jioni. Na ushahidi kwamba moto huu ni wa makaburini, Allah akaendelea kusema, wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adhab, na siku ambayo kitasimama kiyama patasemwa, waingizeni watu wa Fir'aun katika adhabu kali. Sasa ni moto gani huu ambao waliletewa na hali ya kuwa kiyama hakijasimama? Wanasema ulama, moto huo ni katika makaburi yao. Ndiyo panapokelewa baadhi ya maneno ambayo wanasema ulama ni maneno maana yake sahihi, lakini riwaya, nukuu yake na riwaya yake haijathibiti, ni hadithu dhaifu. Kwa mujibu wa riwaya ni hadithu dhaifu, bali baadhi ya ulama wanasema maudhuu ni ya uongo kiriwaya, kwa sababu katika cheni yake kuna watu waongo, kadhabun. Lakini maana iliyobebwa na maneno hayo ni maana sahihi. Alqabru imma raudhatun min riyadil janna wa imma hufratun min hufarin niran. Kuna maneno haya hayajathibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lakini maana yake sahihi kwa mujibu wa adilla zingine. Qabr ima itakuwa ni bustani katika mabustani ya pepo, au litakuwa ni shimo katika mashimo ya moto. Aya katika suratu Ghafir iko wazi, na mufassirini maneno yao yako wazi vile vile, kwamba watu waovu adhabu zao huanzwa kuletwa katika makaburi yao kabla ya kusimama kiyama. Kadhalika watu wema huziona neema katika makaburi yao hata kabla ya kusimama kiyama. Kadhalika miongoni mwa dalili zinazotajwa kuonyesha kwamba adhabu ya kabri na neema zake vile vile ni jambo limethibiti ni hadithi mashuhuri ya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, hadithu muttafaqun alayhi, aliposema Abdullah ibn Abbas anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam marra biqabrayn, siku moja Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipita katika makaburi mawili, watu washazikwa, akapita pale. Faqala, akasema Mtume alayhi salam, innahuma la yu'adhaban wa ma yu'adhabani fi kabirin, hakika wawili hao waliolazwa kwenye kaburi hizi wanaadhibiwa, wanapata adhabu hivi sasa. Wa ma yu'adhabani fi kabirin, na wala hawaadhibiwi katika jambo kubwa, si kwamba wamefanya dhambi kubwa, min al-kaba'ir, labda wamefanya shirki au wameua na mfano wa hayo. Mtume alayhi salatu wassalam akasema, amma ahaduhuma fakana la yastathiru min al-bawl, ama mmoja wao katika hao wawili alikuwa hajichungi na mkojo, kikojoa anakojoa kama mnyama tu, hachungi kwamba mkojo ule utamrukia katika miguu yake au utadondoka katika nguo zake, yeye hajali, jitu lilakojoa tu kama jing'ombe, kama walivyo watu wengi katika Waislamu pia wanavyokidhi haja. Amma ahaduhuma fakana la yastathiru min albaul, alikuwa hajistiri na mkojo wake, haogopi zile cheche za mkojo. Wa amma al-akharu, na ama mwingine, fakana yamshi bin namima, alikuwa anatembea kwa ufitini akiyamisha maneno, akiyachukua huku kuyapeleka kule, mpaka watu wanagombana, mbea, hana kaba huyo. Vijana wanasema friza lake alifanyaje, aligandishi nyumba ya bati, hiyo haiweki maji, tone likitua ndi liko chini. Basi watu kama hawa wanapewa majina mengi kwa sababu ya ubaya ya jambo lao, waandishi wa kujitegemea wengine wanawaita, wa zile idhaa kubwa kubwa, mbea kweli kweli, kikaa hivi anakuchukua chukua asikie jambo. Si kama kuna makosa atakunasihi au wakataza, jamani hebu acheni hili jambo, hili jambo makosa, yeye ndio washadaka pale mbio, akatumia hata nauli. Ama mwingine alikuwa anatembea kwa ufitini. Hadithi kaendelea, thumma daa bijaridatin ratba fashakaha nisfain, kuna alfadhi nyingi. Kisha Mtume alayhi salam akaagiza jani bichi, akalipasua vipande viwili, kisha akazamisha kila kipande cha lile jani kwenye kabri moja. Faqala la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaibasa, huenda wao, huenda wakapunguziwa adhabu wawili hao muda wa kuwa hayajakauka majani mawili haya. Yaonyesha kwamba adhabu kaburini zipo, bali Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kama katika hadithi ya Abi Huraira katika Sahih Muslim, katufundisha kuomba dua baada ya tashahudi, baada ya kumaliza kusoma tashahud, kadhalika salatu ibrahimia, ukimaliza kusoma tahiyatu na ile salatu ibrahimia, kumswalia mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na nabiullah Ibrahim. Tumefundishwa dua pale. Dua ile ndani yake unakujikinga na Allah, unaomba hifadhi, kukingwa na adhabu za kabr. Hadithi ya Abi Huraira fi sahih Muslim anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala idha faragha ahadukum min at-tashahhud al-akhir falyata'awwadh billahi min arba'in, pindi atakapomaliza mmoja wenu kuisoma tashahudi ya mwisho, mwisho wa swala yake, kikao cha mwisho kabisa, falyata'awwadh billahi min arba'in, basi na ikinge kwa Allah kutokana na mambo manne. Min adhabi jahannam, ajikinge na adhabu ya moto wa jahannam. Wa min adhabi alqabr, na ajikinge na adhabu ya qabr. Wa min fitnati almahya walmamat, na ajikinge na fitina za uhai na fitna za mauti. Uhai una fitna zake nyingi, mauti nayo ina fitna zake. Wa min sharri fitnati almasihi dajjal, na ajikinge na fitna mbaya kabisa ya masihi muongo, na huyu utakuja kusoma habari zake. Rajulun min bani adam yakhruju fi akhir az-zaman kadhab. Tayib, kwa hivyo adhabu za kabri pamoja na neema zake zimethibiti. Bali hadithi ya Anas bin Malik imezungumza kwa urefu zaidi, ni hadithi ndefu, kwamba wale watu wema ambao wataweza kujibu maswali yao kwenye makaburi yao watakirimiwa. Aliposema mtume alayhi salatu wasalam, hadithi ya Anas ndefu kabisa, fi sahihain, lakini kila mmoja ana tamko lake. Al-Bukhari ana lafdhi lake na Imam Muslim ana lafdhi lake. Katika lafdhi lililokuja katika sahih Bukhari, mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, fa amma almu'minu, ama mu'min atakapoulizwa kuhusiana na Muhammad, madha kunta taqul fi hadha ar-rajul, yani Muhammad, wewe ulikuwa unasema nini huko duniani kuhusiana na huyu mtu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ulikuwa una msimamo gani? Mtume anasema alayhi salatu wasalam, fa amma almu'minu, ama mu'min, fayaqul, atasema kwa ujasiri kabisa, ashhadu annahu abdullahi wa rasulu, nashuhudia kwamba hakika yeye huyo Muhammad ni mja wa Allah na ni mtume wake. Atajibu hivyo, fayuqalu lah, atasemwa kuambiwa yeye, undhur ila maq'adika minan nar, hebu tizama mafikio yako katika moto, kama ungeliingia motoni ulikuwa unaingia pale, tizama ule moto. Ataonyeshwa moto, huwa fi qabrihi, na yeye katika kabri yake, kisha ataambiwa, qad abdalaka Allahu maq'adan min aljanna, Allah subhanahu wa ta'ala amekubadilishia wewe kwa makazi mengine katika pepo, sasa utakuwa wewe ni mtu wa janna. Fayarahuma jami'an, tumenasema atayaona makazi hayo mawili yote. Qala Qatada min ruwati alhadith, Qatada anasema, wa dhakara lana, na akatutajia sisi Anas akawaongezea, annahu yufsahu lahu fi qabri, kwamba atakunjuliwa yeye katika kabri yake itatanuliwa. Hadithi kaendelea, wa yaatihi min rihi wa raihanati aljanna, min rihatin wa raihanati aljanna, zitamjia harufu na upepo mwanana wa kutokea janna. Hizo ni naimu. Kwa hivyo katika itikadi yetu sisi Ahlu Sunna tunaamini kwamba katika kabri pana adhabu na pia pana nini? Pana naim. Walimanu bi adhabi alqabri, kisha nasema, wa anna hadhihi al-ummata, al-Imam Ahmad anaendelea, na kwamba hakika huu umma wa anna hadhihi al-umma, na kwamba hakika huu umma, na wanasema ulama umma hapo unaingia ummatud da'wa wa ummatul ijaba, wote wataulizwa, makafiri wao na waislamu wao, wote waliodiriki da'wa ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ni mamoja waliikubali au waliikataa. Wale walioikubali da'wa yake ni ummatul ijaba, wale waliokataa ni ummatud da'wa. Wapo katika wakati wa Muhammad, lakini bado hawajaingia katika da'wa waliokuja nayo. Umma hapa wanaingia na wao kwa sababu wamediriki zama za Qur'ani na wamediriki wakati wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa anna hadhihi al-ummata, na kwamba hakika huu umma, tuftanu fi quburiha, utafitiniwa katika makaburi yao. Hao watu wa umma huu, tuftanu, utafitiniwa huu umma wa Muhammad, fi quburiha, katika makaburi yao, huwa umma hao watu wa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hapa Imam Ahmad ametaja jambo jingine, ametaja fitnatul qabr. Qabri sasa pia ina jambo jingine la pili. Tumeona la kwanza al-adhabu wan-na'im, si ndio? Adhabu na neema, haya yapo kaburini. Jambo la pili ni fitna, na fitnatul qabr kama wanavyoeleza ahlul ilm ni as-su'alu wal jawab, ni maswali ambayo utaulizwa wewe na unatakiwa ujibu, uulizwa maswali na malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na maswali haya ala sahih ni maswali matatu, haya ndiyo yaliyothibiti riwaya zake. Mtu ataulizwa kuhusiana na Allah subhanahu wa ta'ala, man rabbuk, nani mula wako. Kadhalika ataulizwa kuhusiana na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, waman nabiyuk, nani mtume wako. Lakini pia ataulizwa kuhusiana na dini, ni ipi dini yako. Na haya yamekuja wazi wazi katika hadithi nyingi. Miongoni mwa hizo riwaya ni riwaya tunakhrajaha al-Imam Abu Daud rahimahullahu ta'ala min hadithi al-Bara ibn Azib, hadith tawil, lakini sehemu ya hadithi hiyo akasema mtume alayhi salam, fayatihi malakan, watamjilia yule maiti baada ya kuzikwa pale, watu washafukia mchanga na wameondoka zao, watamjia yeye malaika wawili, fayujilisanihi, na watamkalisha yeye. Hawa malaika wawili Imam Ahmad atawataja hapo mbele, mkina nani hao? Fayujilisanihi, watamkalisha yeye, fayakulan, na watamwambia, man rabbuk, nani mula wako. Swali la kwanza. Fayakul almu'min, atasema mu'min, rabbi Allah, mula wangu ni Allah. Amesalimika huyo. Fayakulan, watasema tena, ma dinuk, hadithi ya Bara, ni ipi dini yako. Fayaqulu almu'min, atasema mu'min, dini ya Islam, dini yangu ni Uislamu. Fayaqulan, watasema tena kumwambia, ma hadha ar-rajulu alladhi bu'itha fikum, ni nani huyu mtu ambaye ametumilizwa kwenu. Fayaqul, huwa rasulullah, atasema yeye ni mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Fayaqulani, watasema kumwambia, wama yudrik, na ni jambo gani limekujulisha kwamba ni mtume wa Allah. Fayaqul, qara'tu kitab Allah wa amantu bihi wa saddaqtuhu, nilikisoma kitabu cha Allah Qur'an na nikamwamini na nikamsadikisha. Sasa hadithi ni ndefu. Hadithi hiyo imeeleza hayo maswali matatu na majibu ya mu'min kuhusu Allah ar-Rabb, kuhusu dini na kuhusu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ama makafiri na mafasiki na wanafiki, Hadithi kaendelea, watakumkalisha na kumuuliza, fayakulani lahu man rabbuk, nani mola wako? Fayakulu ha ha, anachachawa, wanasema waswahili, anapatwa na babaiko akisema ha ha, la adiri, sijui. Fayakulani lahu, watamwambia, ma hadha rajulu alladhi bu'itha fikum, fayakulu la adiri, sijui hata nani huyo. Hadithi imeendelea kwa urefu, akaulizwa kuhusu na dini na adhabu ambazo anaadhibiwa nazo huyu bwana kwa kushindwa kujibu haya maswali. Atapigwa kwa nyundo, hadithi inaeleza atapiga ukelele, ukelele ambao viumbe wengine wanausikia isipokuwa vizito viwili, aljin wal ins, na Allah amefanya hilo kwa hikma. Alhasil wa anna hadhihi al-ummata tuftanu fi quburiha, na kwamba hakika umma huu utafitiniwa katika makaburi yao. Tayib, nini maana ya fitna? Maswali, as-su'al wal jawab. Akasherehesha na kufanua, watusalu anil imani, na utaulizwa umma kuhusiana na imani, wal islami, na kuhusiana na Uislamu. Ndiyo dini hiyo, ndiyo maswali kuhusu dini. Wama dinuk, yani unaulizwa kuhusiana na Uislamu na imani. Watusalu, na utaulizwa huo umma, anil imani, kuhusiana na imani, wal islami, na kuhusiana na Uislamu. Waman rabbuhu, na ataulizwa Muislamu, nani mola wake? Waman rabbuhu, na ni nani mola wake? Ay hadha almuslimu, kama wanavyosema Ashurrah. Waman rabbuhu, na ni nani mola wake? Ay hadha almu'minu almuslim, huyu mu'min na huyu Muislamu. Haina maana kwamba wengine hawataulizwa, Imam Ahmad amemhusisha kwa sababu ya fadla. Wa man rabbuhu, na nani mola wake mlezi? Wa man nabiyuhu, na nani mtume wake? Anafafanua haya maswali matatu, tutaulizwa kuhusiana na dini, na kuhusiana ar-rabb Allah, na kuhusiana an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kisha anasema, wayatihi munkarun wa nakirun, na atamjia yeye, wayatihi, na atamjia yeye huyu maiti huyu aliyelazwa kwenye hii kabri, wayatihi, na watamjilia yeye au atamjilia yeye munkarun, munkar huyu ni wa kwanza, wa nakirun, na nakir na huyu ni wa pili. Hawa ni malaika wawili, mmoja akiitwa munkar na mwingine akiitwa nani? Nakir. Hawa wamewakilishwa kwa kazi maalumu, kwa kazi ya kuwahoji waliolazwa makaburini. Sawa sawa, alhadithi inda al-Imam at-Tirmidhi wa inda ibn Abi Asim wa inda ibn Hibban, aliposema Mtume alayhi salam, idha qubira al-mayyitu, pindi atapotiwa kaburini maiti, atakapozikwa tayari maiti, atahu malakani, watamjilia yeye malaika wawili, ni wawili, aswadan, weusi rangi yao, azraqan, ni yenye bluu macho yao, wanatisha, weusi alafu macho ni ya bluu. Huku mkisemua hata lakini mnadanganywa, fala yurhibak wala yufziak. Mwalimu anasoma pale talakini, anamwambia wasikutishe, watakuja hapa, yaatika almalakani limuwakkalani, watakujia sehemu ya ile talakini, watakujia hapa malaika wawili waliowakilishwa kwako, fala yufziak, wasikufadhaishe, wala yurhibak, wasikutishe, fa innahuma khalqun min khalqillah, wao ni viumbe katika viumbe wa Allah. Mtume anasema aswadani azraqan, weusi macho yao yana blue, na kwenye hilo shimo uko peke yako. Yataka uwe na matendo yasiyo kufanya, matendo ambayo atakusaidia usiwe na hofu. Fayuqalu li ahadihima, anasema mtume anaitwa mmoja wao almunkar, anaitwa munkar, wal akharu annakir, na mwingine kitu nani annakir. Hadithi hii imewataja moja kwa moja kwa majina yao. Qala wa yatihi munkarun wa nakirun, katika jambo ambalo amelitaja Imam Ahmad ni kwamba hawa malaika waliwakilishwa kwa maswali ya kaburini ni wawili, mmoja jina lake ni munkarun na mwingine nani nakirun. Wayatihi munkarun wa nakirun, na anamjilia yeye huyo maiti malaika munkarun wa nakirun, na malaika nakirun. Sasa anakujaje, kujaje, itakuwaje? Shekhe anasema kaifa sha Allahu azza wa jalla, kwa mtindo atakao Allah azza wa jalla. Kaifa sha Allahu, kwa mtindo anaotaka Allah. Wa kaifa arada, na kwa vile ambavyo amekusudia. Wa kaifa arad, wa kaifa qasad, na kwa vile ambavyo amekusudia mambo yatakwenda kama Allah alivyotaka. La yu'jizuhu shay'un fil ardi wala fis samaa, Allah hakimshindi chochote ardhini wala mbinguni. Kama alivyotuumba na tulikuwa hatupo, ametuumba kimaajabu kabisa. Allah subhanahu wa ta'ala anaweza kufanya kila kitu. Kwa hivyo hili jambo hana si la kutilia mashaka au la kujiuliza itakuwaje, itakuwa kaifa sha Allahu wa kaifa arad. Na ndio maana Ahlus Sunna wal Jamaa wanasema mambo haya ni kuamini ghaib, ni katika jumla ya kuamini ghaib. Tuamini kama tulivyoambiwa na ndivyo itakavyokuwa, wala hatuna shaka, na tumekatazwa kuuliza uliza mitindo katika yale ambayo hayajasemwa. Yaliyosemwa tutayasema kama yalivyosemwa, yaliyonyamaziwa wa nahnu natawakaf, na sisi tunanyamaza, tunatawakaf. Kisha akasema rahimahullahu ta'ala wal imanu bihi, na kuyaamini hayo yote yaliyotajwa, adhabu alqabri wa na'imuhu, fitnatu alqabri almalakan. Hapo imani na kusanya yote. Wal imanu bihi, na kuyaamini hayo yapi yaliyotajwa hapo juu, ikiwemo adhabu za kabri na neema zake, ikiwemo fitna za kaburini, ikiwemo kuwaamini malaika wawili munkarun wa nakirun. Neno hili linakusanya yote hayo, wal imanu bihi, na kuyaamini hayo, watasdiku bihi, na kuyasadikisha mambo hayo yaliyotajwa. Bakia wahida, limebakia jambo moja tuliwahi kulitaja katika darasa zingine ambalo limetajwa pia, lipo kaburini. Jambo gani? Addamma, ahsant, kuminywa na kuachiwa. Hili limetajwa alhadithi inda Imam Ahmad fil Musnad, hadithi ya Aisha radhiyallahu ta'ala anhu, aliposema Aisha radhiyallahu ta'ala anha, inna lilqabri dhammatan ay dhaghtatan, haika qabri inakubana, kubana kwa mara moja. Law kana ahadun najiyan, law angelikuwa yoyote ni mwenye kuokoka na jambo hili, lanaja minha Sa'd ibn Mu'adh rais al-Ansar, basi angeokoka na hili Sa'd ibn Mu'adh. Bimaana dhamma, kubanwa kwenye kabri na kuachiwa, imemkuta Sa'd ibn Mu'adh. Faman ba'da Sa'd ibn Mu'adh, nani baada ya Sa'd? Law naja minha ahadun lanaja minha Sa'd ibn Mu'adh, Kwa hivyo Ahlu Sunna wanaamini kuna dhamma, kuna kubano na kuachiwa. Wa hadha li hikmatin ya'lamuha Allah subhanahu wa ta'ala, na hii ni kwa hikma ambayo Allah anaijua, kama alivyosema al-Allamah al-Fawzan hafidhahu Allah ta'ala. Dhamma, kubano na kuachiwa, li hikmatin ya'lamuha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nas'alu Allah al-afiyata wa salama, na tunamwomba Allah atupe afya na atupe salama. Ndugu zangu, haya ni mambo ya msingi ya kuyaamini sisi Ahlu Sunna wal Jamaa, lakini ambalo la msingi zaidi baada ya kuamini ni kujiandaa na safari hii. Mbele yetu pana mazito haya yaliyotajwa, yanahitajia amali. Ii wallah, yanahitajia amali. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akituhimiza sisi kufanya amali na kuomba dua katika ibada zetu, Allah tukinge na adhabu hizi. Bali tuwaombee hata ndugu zetu pale ambapo tunamaliza kuwazika. Hadithi ya Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, Mtume alayhi salam alipokuwa kimaliza kumzika Muislamu na tayari kumwekea mchanga, akiwaambia Waislamu, istaghfiru li akhikum, muombeeni maghfira ndugu yenu, wasalu lahu tathbita, na muombeeni yeye kauli thabit, fa innahu al-ana yusa, kwani yeye hivi sasa anaulizwa. Umadhubuti wa kuyajibu haya maswali utategemea maisha yako uliyoishi wewe hapa duniani. Kama uliishi katika taa ya Allah, ukimtii Mola wako kwa kuyatekeleza maamrisho yake kwa kadri ya uwezo wako, na Allah anaujua uwezo wako, ukajitahidi kujiweka mbali na makatazo na yote ambayo yameharamishwa, ukawa mkweli kwa Allah katika hilo, basi panatarajiwa kheri wewe katika safari hii. Lakini kama ulikuwa ni muasi, msusuavu, mkaidi, ulikuwa mbali kabisa na taa za Allah na sheria zake, huambiliki ibada, hutaki mambo ya kheri, ukiambiwa unadharau, bali mambo ya shari na ya haramu wewe ndiyo uko mbele mbele, ndiyo kinara kwenye kila shari, ufahamu kwamba ukiendelea na hali hii, usipotubia kwa Allah, mauti yakakukuta katika hali hii, wallahi safari yako ni nzito, hali ni mbaya. Hadithi zote tunazisoma na ayat zinaashiria usalama ni kwenye amali. Lakini usidanganywe kwamba eti unaweza ukasaidika kwa sababu ya zile karatasi ambazo waalimu wa bid'a huzisoma juu ya kaburi baada ya kumaliza kuzika. Usijidanganye kwamba talakini itakusaidia wewe, eti itakukumbusha kuyajibu maswali haya matatu ya msingi, hali ya kuwa wewe katika maisha yako hukuishi katika kuyasimamia mambo hayo matatu. Hukumjua Mola wako, wala hukumjua Mtume alayhi salam, wala hukufuatilia Uislamu. Wewe ulikuwa na hamsini zako, Mr. Bize, natafuta noti tu. Msidanganywe na zile karatasi. Kwanza, kinachofanyika pale ni bid'a, hakijathibiti. Ahadithi zote zilizotaja talakini, Alimamu Shaukani amezileta nyingi katika neno la utar, zote ni mbovu, kama sio munkar ni dhaif au ni maudhur. Lam yathbut walau hadith, na hii ni challenge huwa tunawapa makhurafi, na tahaddakum, leteni hadith sahihi hata moja iliyozungumzia talakini na kwa jambo lile limethibiti, hata kufanya na sahabi kwa riwaya sahihi. Kwanza ni mbovu riwaya zote. Lakini la pili ni jambo ambalo hata mwenye akili timamu aliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala hakubaliani na jambo lile. Kwanza, mawasiliano baina yetu sisi na wale waliokufa ni kwa yale yaliyotajwa na sheria, kwamba wanayasikia kutoka kwetu. Yasiyotajwa hayaingii. Miongoni mwa yaliyotajwa yako mengi. Miongoni mwa yaliyotajwa ni kusikia sauti za viatu wakati tunatawanyika tunaondoka katika makaburi, na mengineyo yaliyotajwa kama salamu za watu wema yaliyokuja yaliyothibiti. Yasiyokuwa hayo maiti hana shughuli nayo. Sasa tuambie hiyo talakini ni katika yaliyotajwa ambayo maiti anayasikia ili aweze kujibu kufuata utaratibu wako, kwamba utamwambia Mola wako ni Allah na mtume wako ni Muhammad, dini yako Uislamu, alafu wao wananyongeza zao pale. Kuna kibla pia, kibla chako Maka, kuna imamu. Haya, kama una msikiti wako, kuna mzee Juma huko imamu wako, utamtaja hapa. Wengine wakusudia mtawala, haya umtaje. Haya hayajathibiti maswali haya, lakini ni kumfundisha mtuhumiwa majibu kizimbani. Hilo jambo kwenu haliwezekani, alafu mnataka kutengeneza mazingira huko akhira kwa Allah ndio iwezekane mambo ya ghishia, wakati nyinyi hamkubali hayo katika ulimwengu. Unakubali? Hakimu atakubalia? Unamwelekeza mtuhumiwa majibu kizimbani na yeye hakuishi hivyo. Basi ndugu zangu, sisi tujiandaeni na safari hii nzito. Allah atufanyie sahali sana katika safari hii. Hakuna hodari hapa, ni dua. Leo tumeenda sana. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa jazakumullahu khairan.